η φαλαφελογάτα απ' τα νιάτα που φεύγουν μακριά. Δώσ' μου τους φίλους που έχω χάσει και τα δάση που δεν υπάρχουν πια. Τα χέρια κράτα μου στο πρωί, αγάπη δώσε μου, δώσε μου ζωή. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσε μου τα μέρη που δεν είδα, την ελπίδα για μια καινούρια γη. Στο στόμα φύλαμε ως το πρωί, αγάπη δώσε μου, δώσε μου ζωή. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν.